سنم تو شم شب عاشق، سنم تو شم شب عاشق، سخن شو قصه ما شو، سخن شو قصه ما شو، مگر پوشیده پوشیده، مگر پوشیده پوشیده، سنم ترجمة